En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Tidligere i denne her uge, så ramte en kæmpe eksplosion i en russisk militærlufthavn på Krim, og den ødelagde ifølge nogen jagttager eller oplysninger op mod 30 fly og helikoptere. Og endnu et uheld med ammunition, siger russerne. Man må sige, at de har en meget lemfældig omgang med deres egen ammunition, men nogle mener, at det var et ukrainsk angreb, og at det faktisk varsler, at ukrainerne har fået nogle meget nye og mere effektive våben, og nogle meget effektive soldater også. Og det er et af de her mange spørgsmål, der er om virkeligheden på slagmarken i Ukraine lige nu. Og det taler vi om til sidst i den her anden time, når militæranalytiker Peter Viggo Jacobsen kommer forbi. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi skal også tale om dansk-kina-politik ovenpå den højspændte situation efter den amerikanske formand for kongressen, er det repræsentanternes hus, Nancy Pelosi. Hun besøgte jo Taiwan, og det affødte jo, at kineserne flippede helt ud og lavede en øvelse, der den er vel stadig i gang, rundt om Taiwan. Og det gør vi med Thomas Roden, som udover at være folketingskandidat for de radikale, også er formand for noget, der hedder Dansk-Kina-Kritisk Selskab. Han mener, at tiden er kommet til, at vi får revideret dansk Kina-politik, og det skal udenrigsminister Jeppe Kofod sørge for, så må vi høre, om man hører med her i Cordua Steno, hvor vi også skal finde ud af, hvem der skal have efterårets første fidusbamse, og det kan I live-lytte selvfølgelig have stor indflydelse på ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi så have dagens debat, og det er jo de facto den første af en lang række valgkampsdebatter. Det er ikke udskrevet valg endnu, men det kommer jo nok. Og den skal handle om et af de helt store temaer, nemlig sundhedssektoren og herunder psykiatrien. Velkommen til dagens kompetenter, som jo er in the blue corner, sundhedsordfører for Liberal Alliance, Henrik Dahl, og in the red corner, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff. Hvis vi starter med et virkelig, virkelig, virkelig vanskeligt problem at gøre noget ved, det er, hvad vil I gøre ved alle de ubesatte stillinger? Det er sygeplejersker, det er, altså, der er ikke inde på lidelserne og elendigheden i sundhedssektoren. Hvad vil I gøre? Jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, at det er et generelt problem, vi har i virkeligheden på hele arbejdsmarkedet. Altså de generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet, de er mindre end dem, der forlader arbejdsmarkedet. Og det giver jo sådan et trykpres, hvor der er færre hænder, der i virkeligheden skal lave mere. Så det er ikke kun på sundhedsområdet, det er i virkeligheden på alle andre områder, også inden for velfærdsområdet, også på det private. Det er meget sundt inden for sundhedsområdet. Det er så ekstraordinært ramt, både på grund af corona, sygeplejestrække. Ja. Så vi er meget, meget udfordret. Det handler om, selvfølgelig skal vi uddanne mere personale, og vi skal sørge for, at der også er sundhedspersonale i hele landet, altså ikke kun der, hvor folk er mest raske, men også der, hvor folk er mest syge. Så det er ikke bare nok at uddanne tilstrækkeligt med personale. Vi skal også sørge for, at de er der, hvor behovet er, at vi er spredt ud i hele Danmark. Og så handler det om at finde ud af, hvordan kan vi ikke bare uddanne flere, men hvordan kan vi også være mere effektive, og det vil sige få fjernet nogle arbejdsopgaver, altså få fjernet nogle arbejdsgange. Et godt eksempel som den her, nu er der nedsat en robusthedskommission, som skal finde de lavt hængende frugter, som skal frigøre noget arbejdskraft, sådan så, og det er ikke for, at vi skal spare nogle penge, det er for simpelthen, at vi skal sikre, at bukserne holder i vores sundhedsvæsen. Men et godt eksempel, det er jo i forhold til at give sygeplejerskerne deres eget virksomhedsområde, altså at de ikke hele tiden, at de virkelig får lov til at bruge deres uddannelse. Det, de er uddannet til, det, de har erfaring med, det får de lov til at gøre, uden hele tiden at skal dobbelttjekke hos lægen. Må nu give de panodiler? Må nu starte den her behandling? Må tage den blodprøve? Alt det her. Det forslag alene er jeg udregnet, at det kan frigøre 600 årsværk. Det løser ikke det hele, men det løser en god luns, og vi skal finde mange flere af den slags forslag, og så skal vi blive meget bedre til forebyggelse også og datadeling. Deler du den analyse, som du hører her, Henrik Dahl? Der er mange ting, der er rigtige, fordi det er jo korrekt med arbejdskraftmangel, og det er også korrekt, at der er jo ikke 1000 arbejdsløse sygeplejersker, man bare kan give det dobbelte i løn, og så kommer de vel ind. De her arbejdsløse sygeplejersker, de findes jo simpelthen ikke. Jeg bor selv i et yderområde af Danmark, og der er også med praktiserende læger nogle vanskeligheder med at interessere yngre læger i at praktisere i Tønder Kommune eller i dele af Esbjerg Kommune. Så jeg vil jo ikke sådan sidde og få det til at lyde som om, at man kan bare stemme for mig, og så forsvinder de her problemer ikke. De vil heller ikke forsvinde efter et valg, og de skal løses. Men jeg tror, at man også skal lave nogle andre greb, fordi når man spørger de praktiserende læger for eksempel, så siger de, at de er også utilfredse med de arbejdsvilkår og den overenskomst, som de er blevet tilbudt, og som de føler, at de har fået presset ned over hovedet af staten. Så man er nødt til at se på arbejdsforholdene. Hvis man snakker med sygeplejersker, der søger over på private hospitaler, så siger de også, at vi er søgt over på private hospital, fordi arbejdet er organiseret meget mere fornuftigt, og så vil vi hellere være her, for vi vil gerne være sygeplejersker. Så mangel på arbejdskraft er en realitet, og det er noget, man skal tage alvorligt, men jeg tror, der skal nogle andre greb til. Ikke at dem, du foreslår, ikke også kan virke. Jeg har også set en anden undersøgelse fra sygeplejerskerådet, som siger dobbeltregistrering. Hvis man kunne skære ned i det, kunne man frigøre meget arbejdskraft. Men det, så det er det konkret, du har at byde på, eller liberale har at byde på, som Rasmus Horn ikke har? Jeg synes, man skal lukke op for mere konkurrence mellem offentlige og private udbydere, sørge for, at pengene følger borgeren. Og jeg tror også, man skal se på de arbejdsvilkår, som man tilbyder, for eksempel praktiserende læger. Fordi det, som de yngre læger siger, det er, de måske ikke er så glade for, at de skal være selvstændige erhvervsdrivende, samtidig med, at de godt kan lide familiepraksis og de opgaver, der er i almen praksis. Og der må man være mere fleksibel med, hvordan man så kan arbejde med almen praksis, uden at skulle købe sin egen. Er det noget, du kunne gå ind for? Jeg ved ikke, om løsningen på vores sundhedsvæsens problemer, det er mere liberalisering. Jeg tror nu, det er den anden vej. Det er godt at høre, at vi er enige om, hvad kan man sige, den grundlæggende problemanalyse i det her, fordi så kan man jo så lidt nemmere diskutere til løsningerne. Og jeg tror, det er der, vi kommer til at se nogle markante forskelle. Altså en af de ting, nu er det arbejdskraft, der er sådan den vigtigste flaskehals nu her, men økonomi til os, og er afgørende. Altså tak med, at der bliver, vi heldigvis lever længere, så kommer der også til at være større krav til det arbejde, der skal udføres for at sikre en god ældrepleje, for at sikre et ordentligt sundhedsvæsen, hele vejen rundt, sikre en bedre psykiatri. Det kommer til, og vi kan ikke bare gøre tingene billigere og hurtigere og nemmere hele tiden. Der bliver nødt til at blive tilført flere midler i takt med, at der bliver flere ældre. Men nu lyder du jo som en oppositionspolitiker, fordi I har jo faktisk haft magten i 3 år. Altså, ja. Hvorfor har I ikke tilført de penge? Jo, men det har vi jo også. Vi har jo netop tilført midler, altså i takt med altså det, man kalder at lade pengene følge demografien. Altså forpligte os på, at i takt med, at der bliver flere ældre, så følger der også flere midler til. Og det er jo det, som også er det store slagsmål mellem blå blok og rød blok. Det er altså om pengene skal følge med, når der bliver flere ældre. Og det siger I, at det skal de ikke? Der skal være en passende finansiering af sundhedsvæsenet, men for 20 år siden, så brugte vi 8% af vores bruttonationalprodukt på sundhed. Nu bruger vi næsten 10, så der er sket rigtig meget. Og det er selvfølgelig klart, at Finansministeriet vil brokke sig, hvis man siger, det sætter vi op til 12 eller sådan et eller andet. Det kan man ikke, og det er også derfor, I ikke har fået det gjort, selvom I har haft magten i 3 år. Men ikke, altså, befolkningen bliver jo syre og syre, fordi den bliver ældre og ældre. Det koster da mange penge. Jamen, man er også nødt til at have nogle diskussioner om hvad for nogle præparater man vil bruge, hvad for nogle behandlinger man tilbyder. Selvfølgelig også nogle diskussioner af, hvordan man finansierer alle de her ting, fordi man kan jo godt, hvis man vil, og man ikke stiller sig ideologisk i vejen, kan man jo godt bygge forsikringsordninger over. Man kan gøre mange forskellige ting, sådan at der både er et offentligt system og et supplerende system, hvis man vil have mere behandling. Det er et spørgsmål om politisk vilje. Jamen, det er også, hvor man gerne vil hen med vores sundhedsvæsen. Altså, vores sundhedsvæsen er på mange måder bedre end sit rygte. Men der er også nogle gevaldige udfordringer, og det er under gevaldigt pres rigtig mange steder. Vi er udfordret også ved, at vi ser, at der er stor ulighed i sundhed. Altså det i høj grad er også vælgere hos Henrik i det sydjyske og vælgere hos mig i det sjællandske, som er dårligere stillet end folk, der bor i de større byer, simpelthen fordi der er længere til sundhedstilbudene, fordi at befolkningen generelt er ældre, hvis du kommer længere væk fra byerne, har haft et hårdt arbejdsliv, altså måske har dårligere, altså flere med kroniske lidelser, dårligere med mentalt helbred. Altså, vi har meget, meget stor ulighed i sundhed, og jeg mener, det er et selvstændigt formål at få begrænset den ulighed, vi har i vores selvstændige formål. Okay. Du nævnte meget tidligt noget om robusthedskommission, ja. Det er ikke noget, der imponerer som lytterne her. De taler om syltekrog og... Ja. Og søvdearbejde og sådan noget. Jeg tror aldrig nogensinde, at en kommission har imponeret nogen som helst. Nej, det er det ikke. Men jeg skal lige høre, er det nogle forslag, der dukker op her, og som man kan forestille sig i sådan en præsentering, inden der kommer eventuelt folketingsvalg? Det kunne komme, jeg ved ikke, hvornår det kommer. Nej, det ved jeg heller ikke. Nej. Men hvad hedder det? Men et meget konkret forslag, det var det her i forhold til sygeplejerskerne. Altså, få dem lov til at bruge og gøre det, de er uddannet til. Det er godt for patienttilfredsheden. Det er godt for sygeplejerskernes faglige tilfredshed. Og kunne hjælpe med, om det ikke frigør en masse arbejdstid. Både sygeplejersker, men også hos læger. I stedet for en sygeplejerske skal sidde der i telefonkø hos lægen. Måske vente flere timer, før at de kan starte en helt åbenlyst behandling. Så det er bare i virkeligheden et mindre greb, som frigør enormt meget arbejdstid. Jamen, det er, regeringen har spillet ud. Det kommer til at ske. Der er opbakning til det. Det er bare et eksempel på, hvad... Vi har behov for, at det bliver fundet meget mere af. En ting, nu var vi i Sundhedsudvalget, var i Israel her tidligere på året, og se på, hvordan de er ret gode til at sikre nær sundhed. Det har været stor inspiration også til de nærhospitaler, som er på vej rundt omkring i landet. Men en anden ting, som de er fantastisk dygtige til, det er at bruge sundhedsdata. Nu har de ikke de samme GDPR benspænd, som vi har. Det skal vi selvfølgelig på alle måder respektere. Men du kan undgå så mange indlæggelser, og du kan skabe så stærkt et sundhedsvæsen, hvis vi bliver dygtige til at bruge den sundhedsdata, som er lige foran os, i forhold til at sørge for folk for behandling tidligere, og måske helt undgå at blive syge. Okay, så er der jo... alle ved, at den er, og den har været gal med psykiatrien i mange, mange år. Ja. Og der har altså ikke været nogen inde på, hvor mange der har sagt, at de vil gøre noget ved det, og der er ikke sket ret meget. Og altså alene gennem de sidste 10 år, så er altså andelen af patienter med psykiatriske lidelser, det er steget med 30%. Danmark er psykisk sygt. Det er jo helt vildt. Hvad har I at byde på? Altså flere penge, eller hvad? Mere medicin? Det er jo en meget, meget, meget alvorlig problem. Henrik Dahl. Jamen, jeg tror, at mange af de reformer, der har været, det har været sådan nogle ideologiske og nogle fejlslagende reformer, fordi de har været sådan båret ideologi, fordi de har været båret af den her antipsykiatriske ideologi, hvor man nærmest ikke vil gøre noget ved folk, før det er for sent. Og det er jo sådan det modsatte af det, Rasmus har siger, fordi det, når først patienten er røget helt ud over kanten og griber sin våben og tager ud til Fields eller et eller andet, ja, så kan vi jo godt se, at der er et problem. Men man skal virkelig løbe systemet på dørene rigtig mange gange. Og noget af det har at gøre med sådan en antipsykiatrisk ideologi, hvor man siger, at vi skal ikke gribe alt for meget ind, og vi skal passe rigtig meget på osv. Så jeg tror også, man er nødt til at se på, altså prøve at finde nogle lande, hvor man simpelthen har bedre styr på det, i stedet for at tage den her ideologi. Er det Schweiz igen? Jamen jeg ved ikke, hvorfor. Jamen, jeg er meget indstillet på at lytte til eksperter, fordi jeg synes, at når jeg ser på sådan mislykkede reformer, så er det jo tit sådan noget skrivebordsteori, som kommer ind fra Slotsholmen, og praktikerne har ikke været med. Så jeg er da også meget interesseret i at høre, hvad folk, der har forstand på psykiatri, siger. Hvad siger du, Rasmus Hornlang? Ja. Altså, antallet af patient blandt børn og unge, det er steget med 50%. Hvis jeg må starte med at tale ned i, hvad jeg ser som hovedproblemet i vores psykiatri, udover det politisk er blevet misrygtet, desværre, gennem mange år. Det har været lidt nogle hovsaløsninger, lappeløsninger, snupsagsløsninger, ikke-løsninger hele vejen igennem. Der er behov for at sprede politisk, at der bliver lavet en langsigtet plan for psykiatrien. Og noget af det, som er den store udfordring, det er, at vi ikke, udover at vi mangler økonomi til psykiatrien, og udover at vi mangler personale, så mangler vi også nogle bedre tilbud, som tager udgangspunkt i den hele borger. Altså, den hele borger? Ja, jamen det er jo sådan nogle besværlige som os, der er her rundt omkring, som ikke bare er, kan man sige, har en bestemt diagnose, eller har et misbrug, eller har noget helt tredje, men som regel har flere ting på samme tid. Altså det, vi taler om dobbeltdiagnoser, altså man kommer ind og har et misbrug og har en diagnose, og i virkeligheden er det nok et forkert udtryk, fordi mange af dem, som kommer ind og har problemer, de har måske 3, 4, 5, 6 diagnoser. Og det kan ikke hjælpe noget, at du kommer ind og bliver afvist i alkoholbehandling, fordi du har en psykisk sygdom. Og så tager du hen og prøver at få et tilbud, og så bliver du afvist, fordi at du har et misbrug. Der bliver vi nødt til at sørge for vores tilbud. Den hjælp, vi giver, at det tager imod det hele menneske, lige så besværligt, som vi alle sammen er, lige så forskellige, som vi alle sammen er, opnå, eller hvad, evner at favne det menneske. Og den anden del, som er et stor udfordring, det er forebyggelse. Vi er simpelthen ikke gode nok til at forebygge. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at der er unge, eller for den sags skyld ældre, som henvender sig, og så bliver afvist, fordi de kan syge nok. Okay, og så kan de komme året efter, Dahl, og så er de lige pludselig syge nok, så er problemet løst. Har du noget at tilføje til den? Jeg kan jo ikke lade være med at synes, at det er meget tankevækkende også, at det, der er med mange psykiske lidelser, det er, at de bliver behandlet med medicin, og så bliver de på den måde, så pacificerer man nogle mennesker, som så daller lidt rundt, uden egentlig, der er særlig meget. Altså, der er i hvert fald noget, hvor vi politisk kan være opmærksomme, fordi nu nævner du stigningen i antallet af tilfælde, og der siger det faglige selskab for børne- og ungepsykiatri, de siger, at vi skal også passe på med at overdiagnostisere. Mm-hmm. Fordi når man overdiagnostiserer, så tager man ressourcer fra de tungeste tilfælde, fordi man kommer til at sprede tingene for tyndt ud. Og derfor advarer de faglige selskaber altså mod, at man diagnostiserer de milde tilfælde, fordi det får den bagvendte effekt af tunge tilfælde som skizofreni eller den tunge ende af autismespektret, at der får man så ikke gjort nok. Så man, og det synes jeg da også, at man skal høre rigtig meget på, at der er et problem med at hjælpe dem, der har de tunge diagnoser. Men vi skal også, når fagfolkene advarer mod, skal vi også passe på med at overdiagnostisere de lette tilfælde. Så er det jo også, det er noget, der interesserer mig meget, det der med, hvornår er man egentlig behandlingskrævende psykisk syg? Fordi vi lever også i en meget selvoptaget tid, hvor mistrivsel meget hurtigt kan blive til psykisk sygdom i folks eget billede. Men det skal du jo være psykolog eller psykiater eller lignende for at kunne sige. Jeg holdt et møde med det her faglige selskab, fordi jeg var meget interesseret i det, de havde sagt, og de siger, jamen, det er da også en opfordring til deres egne kolleger med at passe på med at sige, at det ikke er en sygdom, at ens kæreste er slået op. Men, altså, det er en livskrise. Som jeg har lovet jer på forhånd, så vil jeg også gerne stille jer et helt meget konkret spørgsmål om jer, fordi det er jo, altså tankevækkende synes jeg, at der i det, der hedder psykedelisk forskning, er nogle enormt fornemme resultater, der er gjort i forsøg med for eksempel med folk med posttraumatisk stresssyndrom, at 87%, der har været sådan et forløb igennem, oplever en meget gavnlig effekt, og 67% er fuldstændig symptomfri. Og det er nogle mennesker, som man har synes, altså blandt andet danske krigsteorier, der er mange andre, der også har de lidelser, de meget, meget, meget, meget, meget, meget ringe resultater, man har med psykologsamtaler. Er I klar til at kigge på noget, der faktisk måske er et kvantespring i behandling af nogle psykiske lidelser? Altså, vi ser det jo andre steder. Altså, der er jo også aktive stoffer i, ADHD-medicin, som vi ikke skulle tage, men som vil for os have en helt anden effekt, end hvis en, der har ADHD, og det er skræddersyet til den borger, kan have en meget, meget positiv effekt at få det. Ikke? Så de aktive stoffer, de påvirker os forskelligt, hvis vi har eksempelvis en diagnose. Vi har det også med medicinsk cannabis, er vi også åbne over for, selvom det ikke er noget, vi sådan ønsker skal florere over det hele, så kan der være nogle behandlinger, hvor de giver rigtig god mening. Så derfor er jeg meget åben over for det. Nogen form for selvmedicinering overhovedet, men der hvor det kan dokumenteres, at her kan det have en gavnlig effekt, og der er et sundhedssystem, der bakker op om det, og følger det nøje, og der styr på det osv., jamen så skal vi bruge det, der virker. Hvad siger du? Jamen, jeg synes, at vi som politikere skal passe meget på med at blande os i ting, vi ikke har forstand på. Og med mindre, at vi har nogle kolleger, der er psykiater eller lignende, så har man jo som folketingspolitiker ikke forstand på, hvad der er det bedste. Og jeg synes, det er et meget stort problem, ikke bare her, men også andre steder, at Folketinget har en tilbøjelighed til at mikrostyre ting. Og jeg tror, mange af de ting, der virkelig går galt i den offentlige sektor, det er, at der sidder nogle overivrige politikere og har meget firkantede meninger om nogle meget små detaljer, som så bliver skrevet ind i diverse politiske aftaler, og som ingen kan forstå, og det skal håndhæves af embedsmændene, og i virkeligheden så bander fagpersonerne over, at der sidder nogen, der reelt ikke rigtig har forstand på tingene, og ideologiserer og politiserer ting. Og jeg vil da sige, at vi skal da have de behandlingstilbud, som fagfolk siger, er de rigtige behandlingstilbud. Og det må man sige, at der er ret mange fagfolk, der er ret overbeviste om, at der er nogle ting her. Der vil jeg synes, det var meget forkert af mig som politiker, uden nogen som helst form for relevant uddannelse, at sige, at det har jeg meget firkantede meninger om. Så det vil sige, at du har i hvert fald en åbenhed over for det, hvis det er... Fordi man kan jo bare bede Sundhedsstyrelsen om, og så sige, hvordan skal vi bruge det her, og så må de finde ud af det. Vi politikere skal da helt generelt skelne imellem, hvad der kan kaldes for politisk, og hvad der på en eller anden måde er fagligt. Og vi skal ikke gå over den streg, fordi vi ødelægger også meget med, at vi pludselig vil bestemme, hvad for nogle tog, der skal købes, eller hvad for nogle behandlinger, der skal laves, eller lignende. Men i øjeblikket er den her form for behandling ulovlig, så derfor kræver det jo altså en politisk indgreb. Nå, men nu står der i grundloven, at vi gerne må lave lovene om, så det er altså, der åbner ja, det er helt. Og det skal jo så gøres på, ikke bare på baggrund af at debattenlæg, men selvfølgelig på baggrund af altså solid forskning, og at vi ligesom kan se hele vejen rundt, at fordi der er jo også nogle, det ved vi jo alle sammen, der er nogle, kan være nogle gevaldige problematiske bivirkninger ved eksempelvis MDMA. Så det er jo ikke bare noget, man lige gør med et snuptag. Det er noget, der hele skal, hvad kan man sige, tryktestes hele vejen rundt. Men jeg har det meget svært ved dem, der på den ene måde, på den ene side, stejler enormt meget over, lige snart der bliver sagt cannabis, og tænker, det er noget, fanden har skabt. Eller nogen, der tror, det er sådan, det er det nye aloe vera, det er det nye mirakelmiddel, der kan løse, uanset om du har ondt i knæet, eller senet, eller hvor du har, så kan det hele. Ikke? Sandheden er jo nok et sted midt imellem, mellem de to positioner, at det kan være hjælpe nogen, og så er der andre, hvor det ikke rigtig har den store fidus. Og sådan vil det nok være med rigtig mange medicamenter. Men jeg synes, man skal have et åbent sind, og så lade forskningen gøre sit arbejde og, hvad kan man sige, give os det grundlag, som vi kan træffe beslutninger på. Åbent sind, det synes jeg, på den note, synes jeg, vi skal forlade diskussionen og sige tak, fordi I kom. Selv tak. Og, og hils ned på Christiansborg. Ja. Det vil vi gøre. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og det er jo dejligt at kunne konstatere, at jeg er i hvert fald helt enig med Henrik Dahl i det, han sagde omkring, hvad politikerne skal bruge deres kræfter på, og hvad der er faglig ekspertise. Ja, jeg synes også, de skal lave lovgivning om, når der er grund til det. Ja, men det kan vi så diskutere. Nå, Torben Steno, vi skal jo tale om noget helt andet her. Der kører noget larm et eller andet sted her. Jeg ved godt, det kører. Nu skal du høre. I sidste uge, tror jeg det var, ja, det var, der gik det jo helt galt, fordi Nancy Pelosi, der er jo formand for repræsentanternes hus, speaker er hun jo, Mrs. Speaker, hun valgte, vi er jo stik imod, hvad Joe Biden synes var fornuftigt, at tage til Taiwan. Og kineserne, de flippede helt ud og lavede en øvelse, som militærøvelse, som stadig pågår, så vidt jeg er orienteret. Den er i hvert fald langt ud over, hvor meget de sådan oprindeligt annoncerede, de ville. Og de flippede helt ud. Der skulle markeres et eller andet. Og på den baggrund, så er det jo sådan, at herhjemme, der har vi noget, der hedder Dansk Kina Kritisk Selskab. Og de har jo været i studiet par gange. Og det er et selskab, som jo synes, at vi skal være det mere kritiske over for Kina, der ser, ligger i navnet. Og formanden er dig, Thomas Roden. Og du er også velkommen til. Og du er jo også folketingskandidat for De Radikale. Du sidder også i regionsrådet, så vidt jeg husker. Det gør jeg. I hovedstaden. Der er mange kasketter. Ja, der er mange kasketter. Ja. Og nu er der snart valgkamp. Og så har du skrevet i Berlingske et indlæg, hvor du jo opfordrer til, at vores udenrigsminister, som er en forsigtig mand, Jeppe Kofod, at han kommer ud af sit flyverskjul og strammer kursen over for Kina. Hvad er det, du mener, at Danmark bør gøre i forhold til Kina? Jamen, for lige hurtigt at opsummere sagen lige nu, så det tror jeg er vigtigt lige at sidde i kontekst. Det, der sker lige nu, er jo ikke, ikke småting. Altså, det er jo nogle meget, meget, meget voldsomme militærøvelser, vi ser, hvor der bliver... Er der nogen døde, jo? Nej, det er der ikke. Men det er nogle meget, meget voldsomme militærøvelser, der sker. Mm. Der er også faldt missiler ned inden for altså Japans eksklusive økonomiske zone. Hvad er det for noget, jo? Jamen, det er jo, der er jo, alle lande har en eksklusiv økonomisk zone ud for deres kyst. Men det er sin farvand, eller hvad? Ja, præcis. Nå, men, hvad er det for noget? Okay. Og det har man nogle rettigheder inden for. Men, okay. Men det er inden for at sige, at Kina de presser den ret hårdt lige nu. Mm. Og det er nogle virkelig voldsomme ting, der sker. Og den danske udenrigsminister, han prøver at gøre så lidt som muligt. Der har ikke været en pressemeddelelse, der har ikke været tweet, der har ikke været noget som helst. Jeg tror, der var en meget, meget kort, intetsigende kommentar i Børsen, men det er simpelthen et kæmpestort problem, at den danske udenrigsminister, han ikke offensivt går ud og fortæller, hvad Danmark de mener om en så voldsom situation, som der sker i Taiwan lige nu. Du mener, at Jeppe Kofod, han skulle lave sådan en litauisk model ved at lægge sig helt ud med Kina, som er et lille bitte land her, og så tager vi en solo på det. Litauen, de har haft stor succes med det og fået stor anerkendelse fra Jarl Kordua for den politik, men det betyder så heller ikke så meget, for de sælger ikke så meget som et griseøre til Kina. Men jeg tror, altså, der er jo forskellige måder, man kan gøre det her på. Og ja, jeg er sådan set klar på at gå Litauen, men man kan sådan set også gøre mindre ting derimellem, som jeg også godt ville kunne finde acceptabelt. Altså, man skal bare lige huske, at da Danmark de lavede deres udenrigspolitiske strategi, der var det Jeppe Kofod selv, der var ude at sige, at kampen for frihed har en pris, men er intet i sammenligning med at lade være. Og han tilføjer til det, at kompleksiteten stiger, men svaret på det må aldrig blive, at Danmark bliver handlingslammet. Men det er jo det, vi er lige nu. Altså, der er en kæmpestor krise omkring Taiwan, og Danmark er fuldstændig handlingslammet, fordi vi er bange for kineserne. Og det er jo, altså, det jeg egentlig efterlyser her, er jo egentlig bare, at Danmark, vi lever op til vores egen udenrigspolitiske strategi, der siger, at vi skal føre en værdibåren udenrigspolitik, hvor vi også står op for demokratier. Okay, jeg skal lige høre, og det er du mere styr på end mig, den radikale udenrigsordfører, har han været ude at sige noget, der bare minder lidt om det, du siger? Det tror jeg ikke. Nej, hvorfor egentlig ikke? Har du været ude at kritisere? Hvem er den? Det er jo Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister. Så det, du kan vel lidt godt rette, hvad skal man sige, pinden også mod ham. Meget bekendt, så er det jo de radikale, som holder hånden over den her regering, er det ikke? Prøv at høre, jeg har jo, og det har jeg jo sagt hele tiden, jeg mener jo, at dansk kinapolitik er et problem bredt set. Og jeg mener, at det er et ansvar, som alle de magthavende, altså alle de regeringsbærende partier har haft i rigtig, rigtig mange år, mit eget inklusiv. Det er så altså sådan, mener jeg, at kan man sige, når man har regeringsansvaret, så er man også har et større ansvar for at følge med og følge op på de forskellige konflikter, der er. Og det mener jeg ikke, at alle ordførerne har det samme ansvar for. Men prøv, det er meget klart. Altså, det her, det er et systematisk problem i dansk politik, at vi har en forståelse. Det, du forlanger, det er, at man skal gøre et eller andet, som sandsynligvis absolut ingen som helst effekt har på, hvad der foregår i Kina, men man kan give sig selv en moralsk fidusbamse. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har været ude at foreslå tre forskellige ting. Det ene, det er, at Danmark de sidder sig foran i kan man sige, EU for at skabe en større grad af kulturel og økonomisk udveksling med Taiwan. Mm. Det kunne blandt andet være, at EU fik en investeringsaftale, eventuelt en handelsaftale også med Taiwan. Mm. Det vil virkelig betyde noget, og der er jo nogen, der skal gå frem og turde sige det som de første. Det mener jeg meget realpolitisk. Det andet, det er, at jeg sådan set mener, at vi også som lille land er nødt til at sige, at selvfølgelig kan politikere mødes med folk fra Taiwan, uden at man kan retfærdiggøre, at det fører ud til en krig. Og vi mener i som Danmark, og også, det er også det, vi bruger vores stemme til EU, at hvis man fra Kinas side laver militære invitationer i Taiwan, så skal det have konsekvenser, og vi kommer aktivt til at modarbejde det. Altså, Danmark har jo aldrig sagt på den måde, at vi aktivt vil modarbejde en militær invitation. Og det synes jeg jo er værd at sige, fordi de skal jo vide, at der er en meget, meget, meget høj pris, hvis de går militært ind i Taiwan. Og det er den, vi skal være med til at sætte en dagsorden på. Det der med at fordømme Kinas trusler mod Taiwan, det vil jo nok skabe lidt ballade, men det kunne man vel nok slippe af sted med. Indgå en handels- og investeringsaftale med Taiwan. Nu nærmer vi os det rigtig, rigtig røde felt. Men der, hvor vi helt klart går over stregen, i hvert fald i hidtil, det er jo, at hvis vi... Du skriver, afsiger det hidtidige princip om, at Danmark ikke vil have diplomatiske forbindelser med Taiwan. Mm. Der er det jo virkelig alarmkloven, de bimler og bamler for alvor. Fordi det er jo at anerkende Taiwan som land, og dermed så frasiger vi os den her et-Kina-politik, som Danmark jo har haft sammen med EU, og i øvrigt også amerikanerne siden 1973, da man fik lukket Kina ind i varmen igen, og fast plads i FN og alt det her. Nej, jeg er ikke helt enig med jer, fordi jeg mener sådan set, at man godt kan, og det er jo her, det virkelig bliver diplomati og sådan overhakkeri, men at man godt kan opretholde etkinapolitikken, men stadigvæk have diplomatiske forbindelser med altså Taiwan, Taipei. Vi har et repræsentationskontor i Danmark. Det har vi haft i mange år. Det har vi haft i mange år. Jeg taler jo rigtig meget med dem. Jeg var faktisk op ved dem så sent som i forgårs og diskuterer den udvikling, der er lige nu. Men for eksempel, så mødes man jo ikke... Altså, det jeg kunne forestille mig, det var for eksempel, at man sagde, nå, men på sundhedsområdet, på handelsområdet, sådan nogle ting, der begynder vi at have større diplomatisk samarbejde med Taiwan. Og jeg er jo med på, altså, jeg mener jo sådan set, at Taiwan de facto er en selvstændig nation. Men jeg lytter også meget til taiwaneserne, der jo siger, taiwaneserne har jo ikke lyst til, egentlig, at vi i morgen går ud og anerkender dem som selvstændigt land og opsiger etkinapolitikken. De ønsker det, og det er sådan set også det, jeg ønsker. Det er en langsom og kontinuerlig kan man sige, udvikling af diplomatiske, kulturelle og handelsrelationer, samtidig med, at vi gør det klart, at Danmark vil kæmpe for EU og som land ikke vil acceptere militær intervention i Taiwan. Og det er sådan set de to ting, jeg bygger min kritik på, og det er den vej, vi bør gøre. Sig meget klart, der må ikke være nogen militær intervention i Taiwan, og vi skal udvikle stille og roligt de her handelspolitiske, kulturelle og diplomatiske relationer. Men jeg ved ikke, har du styr på, hvor meget vi egentlig eksporterer til Kina? Ja. Hvor meget er det? Jamen, jeg mener, det ligger på 4,5%, 5% omkring. Af vores samlede eksport? Ja, vores eksport. Så det vil sige, at Kina, det er vores sådan noget 7-8. Handelsnation? Eller sådan. Og jeg kan ikke huske det på den der liste. Men det er en anden ting, som jeg faktisk gerne vil tage fat i, det er, at der er, og det er i danske medier og også blandt politikerne, en forståelse af, at hvis man stiller sig op imod Kina, så går de ind, og så fjerner de alt handel, man overhovedet har. Det er bare lidt noget andet, historien viser. Lad os tage nogle af de lande, der virkelig har gået hårdt til den. Det er blandt andet Canada, det er Australien. Ja, det er lidt større land end Danmark. Jo, men det er også lande, for eksempel Australien, der har en meget, meget, meget, meget større afhængighed af Kina. Og det, der jo er sket med dem, det er, at kineserne går ikke ind og tager et land og ødelægger dem fuldstændig handelsmæssigt. Fordi de har også brug for at handle. Det, de gør i stedet for, det er, at de går ind, og så tager de en specifik sektor, der typisk har en tilknytning til regeringen, og så prøver de at udfordre den. Det var også det, man så i Danmark, da vi jo, da Lars Løkke han mødtes med Dalai Lamaen, der var der lige pludselig Mærsk-skibe, der havde svært ved at komme i havn i Kina. Og det er jo sådan, de arbejder. Ja, men vi kunne risikere at miste pandaen. Det er meget fandme men det er bare hele den der fortælling omkring, at hvis man står op imod Kina, bum, så mister man alt handel i morgen. Der er bare intet som helst historisk, der tyder på, at det er sådan, det er. Men det kan godt være, at der kommer et modsvar, hvor en konkret dansk industri kommer til at modtage nogle sanktioner. Og det må vi så æde i os. Det er bare ærgerligt, Sonny Boy. Ja. Der var en, der tog den ene forholdet, den her sektor. Det er bare ærgerligt. Og så, ja. Men prøv at høre, vi kan jo ikke have det sådan, at vi går rundt, altså vi er en af de rigeste lande i verden, der har nærmest fuld beskæftigelse, ikke? Og så går vi rundt, og vi tør ikke sige tingene, som de er, fordi vi er bange for at miste 100 arbejdspladser et eller andet sted. Altså undskyld. Danmark... Er det ikke lidt mere end det, tror jeg? Det ved jeg ikke. 100 arbejdspladser, det klarer vi jo nok. Det kommer an på, hvorfor en skala man gør det i, og hvor meget vi siger at gøre og sådan nogle ting. Men selv hvis vi når dertil, og det er nogle flere, man bare sige, vi er nødt til at have en værdibaseret udenrigspolitik, hvor vi ikke lader kortsigtede handelsinteresser styre os. Og det er også det, der står i regeringens egen strategi. De tør bare ikke gøre det, når det kommer til stykket. Tusind tak skal du have, Thomas Roden. Det er nye tider med i P. Munk og Scavenius gamle parti. Jeg vil bare sige, at Martin Brandt foreslår dig som ugens bamsemodtager, fordi det indlæg er skarpt og velskrevet og tager fat i det her emne. Og så der er i hvert fald en fan her på vores Facebook. Der er hele fire punkter i denne her nominering fra Martin Bratz, og det vil jo vise sig... Min egen regning vil jeg sige, tak fordi du kom og fortsætter det gode arbejde. Det er det, der er brug for. Tak for en gang. Yes! Så skal vi til en anden konflikt. En konflikt, og den er bare ikke... Den er lidt ikke, mere varm end den er. Den er meget varm, ja. Vi kan jo bare simpelthen gøre det så enkelt at sige. Vi har fået besøg af Peter Viggo Jakobsen, professor, Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Ja, og så gik tiden med det. Så gik tiden. Ja. Jamen, det er jo ligesom, hvis vi havde haft Erik Honecker i studiet, altså så lang tid. Det er meget værd, jo. Men du er i hvert fald i sommerkostyme, som du også er berømt for. Det er meget varmt, det. Ja. Og vi har jo kameraer på, så alle kan jo se, hvad det er. Nå, men grunden til, at vi havde lyst til at invitere dig, Peter Viggo, det var selvfølgelig, fordi nu er der gået en sommer, og det har været en varm sommer, og det har især delt sig også været nede i Ukraine, og der sker noget her til sidst her i forårs. Der så vi det her ret voldsomme angreb på den her flybase på Krim, som jo russerne mener er deres, det er Rusland reelt, som de har annekteret. Når du kigger på det, der sker lige nu, vi har den donorkonference, som kører over på Christiansborg. Vesten sender flere penge. Våben er det jo primært. Hvad ser du i krystalkuglen? Jeg ser, at vi nu har en krig, der er gået ind i fase 3. Fase 1, det var slaget omkring, hvad det hedder, Kiev, hvor russerne prøvede at komme til Kiev rigtig hurtigt, at få taget præsidenten til fange og lave et regimeskift, så man kunne få indsat en dukke, der gjorde, som der blev sagt. Det mislykkedes jo. Russerne var nødt til at trække sig tilbage, og så erklærede russerne selv, nu går vi i gang med fase 2, nu tager vi Donbass. Og det er jo så det, man har forsøgt at bruge de sidste måneder på, og de har vundet noget frem. På et tidspunkt vandt de så meget frem, at det skabte en vis bekymring, og det fik amerikanerne til at begynde at leve ved de her langt rækkende missilsystemer, der hedder HIMARS, som kan skyde 70-80 kilometer. Og der har ukrainerne lidt fået stabiliseret fronten, forstået på den måde, at russerne har ikke været i stand til at sætte sig på Donbass. Og det, der så er det modtræk, som ukrainerne nu har smidt på banen, det er, at nu begynder de at lægge pres på russerne nede i syd. Vi ser kampe omkring det her atomkraftværk, og vi ser, at russerne er under pres. Det har fået russerne til nu at flytte soldater fra Donbass-regionen ned til syd- og Sortehavskysten. Så vi begynder at se, at ukrainerne nu spiller tilbage og lægger pres på russerne for at få russerne til at dele deres styrker op og sprede dem tyndt. Det der også var ukrainernes fordel i starten af krigen, hvor russerne jo spredte sig over en meget stort område. Så vi har nu en situation, hvor der kommer til at ske ting på to fronter. Og grunden til, at vi får de her donorkonferencer nu, det er jo fordi, at nu er det jo blevet en kamp på produktionsapparat og evne til at generere soldater og udstyr og ammunition. Og her står vi jo altså stærkere end russerne, der endnu ikke har ville lave en total mobilisering. For det er jo det, man har gjort i Ukraine. De har jo sådan set soldater nok, men de har problemer med at få trænet dem hurtigt nok og sende dem afsted til fronten, og det er derfor, Danmark nu skal til at træne ukrainere i England. Peter Viggo, det angreb, eller hvad vi nu skal kalde den der voldsomme eksplosion, som mange har set på diverse videoer på Krim i den her uge, med det der sak i den her russiske altså luftbase, ikke? Hvor der er nogen, der hævder, der op mod 30 fly er gået tabt bare i et hug. Og russerne selvfølgelig selv siger, at det er fordi, de har været lidt uforsigtige med deres ammunitionsdepoter. Det er de faktisk generelt, må man sige. Er det et varsel om en anden måde at føre krig på, som ukrainerne er i stand til? Det kommer an på, om det er et uheld. Altså, ja, og det synes jeg faktisk er svært at sige noget om. I øjeblikket, der kører den på propaganda for alle navler, hvor ukrainerne på den ene side siger, det var faktisk noget, vi gjorde. Vi gjorde det helt uden amerikanernes hjælp, og russerne siger, at det var et uheld. Det er sådan lidt ligesom Moskva om igen. Jeg synes, det er svært på nuværende tidspunkt at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her. Men om ikke andet, så viser det jo i hvert fald, at ukrainerne måske har mulighed for at lave den type af angreb også. Altså, der findes jo i hvert fald en optagelse af, hvor man ser to eksplosioner meget kort efter hinanden, og der er et stykke imellem. Ja, det kunne jo tegne på, at der har været et nedslag. Vidner taler om helt op til 7 eksplosioner. Ja. Så derfor så synes jeg, det er lidt svært. Men altså, det er ren spekulation i øjeblikket. Hvis jeg skal prøve at gætte, så vil jeg sige, at jeg tror også, der er tale om et ukrainsk angreb. Men præcis hvordan de har gjort det, om de har gjort det med specialoperationsstyrke, om de har gjort det med langt rækkende missiler eller hvad, det er ingen idé om. Men man kan sige, det du beskrev som et hovedscenarie, det er jo det her med, at nu bliver de nødt til at brede sig ud, og det bliver lidt tyndt, og det vil sige, at hvis man sådan, det de har haft held med, det er jo at koncentrere styrkerne, koncentrere artilleri, og så pumper de bare bly ud i et område, og så er det ørken, og så rykker de frem med infanteriet, når der ligesom ikke er mere tilbage, og så har de sådan taget et par kilometer der, og så rykker de 5 kilometer videre den næste dag, osv. Det stopper nu, fordi nu skal de være alle mulige steder. Og der er vel også noget med, at de videreløber tør for kanoner og sådan noget, eller er de mere udsatte, når de skyder, fordi de kan blive ramt med, Ukraine har fået noget artilleri, der også kan ramme deres artilleri, og så videre. Så det ligner jo den situation, du ser omkring Kiev, hvor de jo er, måske ikke er jægeren, men den jagede. Ja, er det det, både og. De er jo ikke den jagede i Donbass endnu, og det er stadigvæk også lidt usikkert præcis, hvor meget ukrainerne på nuværende tidspunkt er i stand til at skubbe russerne baglæns ned langs Sortehavskysten. Men det, som må bekymre russerne, det er, at ukrainerne jo siger, at de vil opstille 1 million mand stor styrke, som de skal køre løs med russerne på. Og det vil sige, at de kommer til at have en numerisk fordel, med mindre at russerne mobiliserer og siger, at alle mand er huse, og siger, at nu er det her en eksistenskrig. Og det er jo det træk, som Putin stadigvæk kan trække, hvis han føler sig presset nok til det. Han kan også prøve at bruge taktiske atomvåben og andre ting. Han har stadigvæk nogle eskalationsmuligheder. Så derfor så er det sådan lidt, i øjeblikket synes jeg lidt, bolden er på russernes bane. Hvor meget vil de det her, hvor meget vil de investere, og hvordan vil de gøre det? Der har været sådan nogle forlydende om, at russerne sådan, rekrutterer jo altså straffefanger, sådan, altså helt gå ud og sige, vi åbner fængslerne for, hvis du vil gå ned og levere et godt stykke håndværk dernede. Altså, er det sandt, eller er det propaganda, eller og er der nogle muligheder i det? Jamen, selvfølgelig er der det. Altså, og det har man jo også set i andre krige. Altså, tænk på, at hvorfor har man et begreb, der hedder Shanghai? Det var fordi, at den britiske flåde i sin tid gik rundt og tog fyldebøtterne på hvad det hedder, værtshusene, når de manglede kanonføde til deres krigsskibe og deres store flåde, og så vågnede de ellers op ude i Rumsø, og så var de sådan set blevet en del af flåden, juhu, ikke? Så det er jo ikke noget nyt, man gør det her. Så jeg ved, jeg har ikke konkret data på det, men de vil ikke undre mig. Og det viser jo, at russerne prøver at finde alle de soldater, de kan, uden at skal til at tage de rigtige russere. Man har jo primært taget for yderområderne noget, der var i de eksisterende enheder, men man har helst ikke ville skabe for meget folkelig modvilje imod den her krig. Men det kan man jo altså blive presset til, hvis man ikke opnår det, man gerne vil på slagmarkedet. Men nu er der jo sådan her en situation. Vi har jo set billederne her fra Pavlov, de er taget på ferie Krim. På Krim, og de har taget deres små børn med, og de har kørt i den her familiebil, Balingoen, og de har bader og så videre, og så ser de pludselig sådan nogle padehatteskyer i horisonten, og så pakker de det hele sammen, og så er stadig hjemad over Kerkbroen for at komme hjem til mod Rusland. Og det er jo ikke lige det, de blev lovet af Vladimir Putin, når de skulle på sommerferie på Krim. Hvad siger du, det kan betyde? Ikke noget på den korte bane. Det var jo et uheld, må du forstå. Og det er jo, hvad der sker. Ja, og du har set de der bilkøer på vej hjem mod Rusland. Mm. Det ligner sådan køerne på den tysk-danske grænse, hvor tyskerne gerne vil opholde ferie i Danmark. Nej, ja. Spøg til side. Men det er bare for at sige, at så længe han stadigvæk har så fast greb om fortællingen, og så længe du skal bryde loven for at gå ud og søge alternative informationsstrømme, så kan det godt være, at der er en lille bedre middelklasse, der har set nogle grimme billeder på Krim. Men jeg tror ikke, det er noget, der forplanter sig på den korte bane. Og jeg tror stadigvæk ikke på, at der kommer så stor folkelig eller elitemæssig modstand mod den her krig, at det får lov til at påvirke situationen på slagmarken. Jeg tror først, det er noget, der vil ske på lidt længere sigt. Også når de vestlige sanktioner har kørt længere, så tror jeg også, det kan begynde at danne grundlag for en modstand. Men jeg tror altså ikke, det er noget, der kommer til at påvirke krigen, mens fronterne stadigvæk flytter sig. Hvad har Vesten egentlig i posen til ukrainerne? Altså, vi holder jo en masse våben tilbage, som de kan skyde med. Altså, de her langrækkende ting og sager. Men det er jo ikke rigtigt, at vi holder en masse våben tilbage. Det gør vi. Vi holder kampfly tilbage. Vi holder nogle ret langt, de her HIMARS, der kan skyde 300-400 kilometer, holder vi tilbage. Men alt andet, der får de jo rigtig meget. Amerikanerne har lige vedtaget endnu en pakke på 1 milliard, ikke? Danmark er vært for en donorkonference i dag. Altså, vi har jo indstillet os for, at det her, det bliver et nedslidningsslag nu. Så nu er det den russiske produktionsmaskine imod den vestlige / amerikanske. Så jeg tror, at hvis det her skal til at køre i en længere periode, det kan godt være, at det kommer til at række ud over det her år, så er jeg ikke i tvivl om, hvem der vinder. Jeg vil mene, at vi sagtens skal udkonkurrere den russiske produktionsmaskine. Og det er de rapporter, der er blevet lavet på Rusi, viser jo også, at russerne har store problemer med at producere avancerede systemer. Fordi altså, så snart der skal GPS-styresystemer og andet på, så snart det skal være avanceret, så er det fyldt med vestlig elektronik, og det har de ikke længere adgang til. Men der er også en af vores lyttere, der simpelthen beder dig om at sige, altså, hvor meget gammel koldkrigsgrammel har russerne tilbage? Har de tænkt sig at bruge det? Fordi omkostningerne ved at bruge det er jo enormt, fordi det er nemt at slå ud? Jamen på den anden side, hvis du kan opstille rigtig stort antal artilleripjæser og bare hamre løs med gammeldags dumme granater, som vi vil sige i Vesten, så dør du altså stadigvæk af det. Og det er jo det, russerne har haft succes med, altså at koncentrere store mængder af gammelt materiel og så bare bruge det i vildskab. Og det er jo først i det omfang, at vi kan begynde at give ukrainerne store mængder også, at de vil være i stand til at modstå det. Det hjælper ikke, at du har 10 pjæser, Cæsar-pjæser, der kan skyde utrolig hurtigt og effektivt og flytte sig hurtigt, hvis du er op imod en massiv mængde af gammeldags russisk artilleri. Okay, det håb er der ikke. I hvert fald ikke på den korte bane. Nej. At du er nødt til at møde masse med masse. Mm. Eller så skal de have så meget højt avanceret grej, ukrainerne, at de kan nedkæmpe den russiske masse. Men det her med granater og ammunition og sådan noget, ser du for dig, at det kan, altså, der må være nogle produktionslinjer, man skal lave i Vesten for, at man kan, at det, den efterspørgsel, som ukrainerne har, den bliver mødt? Altså, ja. Er det ikke et kapacitetsproblem, eller er man ved at løse det hen ad vejen? Det er det vel nok, men omvendt, hvis de store vestlige nationer beslutter sig for, at deres produktionsapparat skal indstilles til det, og at de granater og den ammunition, der bliver lavet, den ikke går til at fylde de tyske, de danske og de hollandske og belgiske lager op, men går direkte til fronten, så kan jeg ikke se andet, og så burde vi kunne imødekomme det. Og jeg kan ikke se andet, end at amerikanerne har også et relativt stort produktionsapparat. Og hvis de giver deres våbenindustri nogle instrukser og også siger, hallo, det næste dygt tid, der skal I producere det her i vildskab, og vi skal nok sørge for, at I får pengene til det, så bør det kunne lade sig gøre. Jeg kan ikke se andet, end så bør vi kunne udkonkurrere russerne. Det, der er den ubekendte i den her analyse, som jeg ikke har noget bud på, det er, hvor store er de russiske lagre af gammeldags artillerigranater, ammunition til håndvåben og den slags ting. Det har jeg ingen indsigt i. Det er uendeligt, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Men vi har jo i hvert fald haft nogle problemer med, at noget af det gamle ammunition, som vi ikke nåede at bruge, det var vi nødt til at destruere. Så kan du sige, at det er på grund af danske sikkerhedsstandarder, og når du er i krig, så ser du anderledes på det. Men det holder jo ikke uendeligt. Men man kan jo så sige, uanset hvad, det er snart, det kommer frem, og det bliver samlet et eller andet sted, så siger det lige så puff, og så bliver det jo, ryger det jo luften. Det ser vi jo, at de har jo sat lidt overvågning, så de kan jo se, her sker et eller andet meget, meget, meget spændende med nogle lastbiler, der hvad hedder det, læser af og så videre. Og så går det ikke ret lang tid, så ser det bare ikke. Du har ret i, at vi har set det nogle steder, men jeg tror ikke, at ukrainerne er i stand til at gøre det alle steder hele tiden. Ikke? Så det er jo stadigvæk et spørgsmål, om ukrainerne har jo heller ikke uendelige udstyr, der skal bredes over både Sortehavskysten og Donbass. Det, der er også interessant, det er jo det her med, at deres luftforsvarssystemer bliver sat ud af kraft. Det har man jo indtryk af, og så det er jo også en kæmpe ydmygelse. Det er jo stadigvæk et stort mysterium. Hvorfor har de ikke været i stand til at vinde luftherredømme? Der er forskellige bud, at de er for dårlige, at der er nogen, der har været i stand til at lamme nogle af deres systemer osv., og det synes jeg stadigvæk er en af de ubekendte. Altså luftvåben spiller jo ikke så stor rolle, som vi havde forventet forud for krigen, og russerne har jo ikke været i stand til at omsætte den overlegenhed, de har til effekt på slagmarken. Og hvorfor? Det er stadigvæk et af krigens mysterier. Der er så gamle, at vi har tænkt, at alt handler om at have luftherredømme. Ja. Og nu ser vi så den her krig, hvor man siger, for første gang, altså luftherredømme, det er i hvert fald ikke bemandet fly, ved jeg vel. Nej. Altså droner spiller jo en stor rolle i opklaring og nogle gange også i våbenaflevering. Ikke? Og der har vi jo også set, at især de her tyrkiske droner har haft en positiv effekt for ukrainerne. De bruger dem også til opklaring og forskellige andre sager. Så droner har været vigtige, men bevandede fly har ikke spillet så stor rolle, som vi har forventet. Men russerne har også droner, men er de har en ringere kvalitet? Der er jo også netop nogle af dem der, der er styrtet ned, sådan noget, hvor man har fundet mærkelige eller dele i de der russiske droner. Er de simpelthen voldsomt bagud på droneteknologi? Det tør jeg simpelthen ikke gøre mig klog på. Altså, jeg har ikke så godt billede af præcis, hvad russerne kan lige på den der front, men det er jo klart, hvis russerne skal kæmpe imod den vestlige produktionsapparat, så taber de. Altså, det siger sig selv, fordi de laver nogle få gode ting, men altså også nogle af de nye systemer, de har kampvogne og andre ting, som vi forventede at se i meget større omfang. Det kan godt være, at jeg har nogle få af dem, men de har dem ikke i stor mængde. Hvad er de få gode ting, de laver så? Jamen, altså, de er jo stadigvæk gode til luftforsvar. Deres S-300 og deres S-400, det tyrkerne har købt, de laver også nogle okay missiler osv. Altså, der er ting, de er gode til, men de har dem bare ikke i så stor mængde. Og så er vi jo også en lille smule overrasket over, at de ikke har været bedre til at bruge deres fly, end de rent faktisk er. Og hvis, hvis de har dem i så små mængder, og de stiller dem op, og de bliver smadret i løbet af no time af HIMARS og andre ting, så går det jo galt. Det er jo en af de store ubekendte. De har nogle, vi har også set deres kalibermissiler. Vi har set det, de har bladret sig med over deres øvelser de sidste 5-10 år, som vi været imponeret af et stykke hen ad vejen. Men hvor meget har de af det? hvor store er deres lager af højere avancerede våben, ikke? Og det er jo også et problem, vi har i Vesten, ikke? Konkret eksempel. Danmark skød tom på under en uge i Libyen, da vi skulle ned og smide smarte bomber dernede, og det var kun fordi amerikanerne lavede backfill, at vi kunne blive ved med at være indsat. Men hvad gør man, hvis man er Vladimirovich og sidder og kigger på alt det her, og man kan jo fyre nogle generaler og få nogle nye og sådan noget. Ja. Det har han jo gjort nogle gange, ja. Og det kan man ikke blive ved med, vel? Altså på et eller andet tidspunkt, så når man bliver bunden og finder, og der er vel også nogen, der er kompetente, tænker jeg. På et tidspunkt, så kommer der vel kompetente generaler ved bordet, og de giver ham også nogle råd, siger, prøv nu, vi kan ikke blive ved med det her, altså, fordi det er altså uanset, hvad vi gør. Med de våbenarsenal, vi har, altså, du har taktiske atomvåben, det er ligesom det næste. Eller, der er ikke, vi har ikke andet. Eller total mobilisering, og så dør der endnu flere mennesker. Enig, ja, ja. Men hvis du vil vinde, så er du også nødt til at spille skak. Altså, hvis du vil ind og være med til at vinde konventionelt, så er du nødt til at smide lige så mange soldater på banen, som ukrainerne gør. Især hvis du vil ind og erobre terræn og holde det, så skal russerne smide flere soldater ind på kamppladsen. Især hvis ukrainerne over de næste måneder er i stand til at opstille 1 million mand, som de har ambitioner om, så bliver russerne altså kamppresset. Og hvis de begynder at blive skubbet systematisk baglæns, jeg så er ikke sekund i tvivl om, at de bruger taktiske atomvåben, men jeg ser først russerne bruge det, hvis de begynder at blive kamppresset og ser ud til at miste Donbass og Krim. Men det tror du så, de vil gøre? 100%. Det er jeg ikke sekund i tvivl om. Jeg kan ikke se Putin gå vende sig om til det russiske befolkning og sige, nu prøvede jeg. Desværre mistede jeg Donbass. Desværre har jeg også lige mistet Krim, men jeg gjorde, hvad jeg kunne, og det er også de onde amerikaners skyld. Kan I se det for jer? For det kan jeg ikke. Du mener, det taktiske atomvåben, det bliver det næste, hvis han skal... Hvis de begynder at blive skubbet systematisk det baglæns. Det vil så sige, at det, der sker nu, det er, at vi bruger i Vesten alt, hvad vi overhovedet har af kræfter på at støtte Ukraine for... Og fremprovokere Det kan du jo sige, men vi er jo, så længe ukrainerne er villige til at slås og prøve at generobre noget af deres land, hvordan skal vi så nægte dem konventionelle våben? Det er jo ikke os, der så vil eskalere til atomvåben, men det er selvfølgelig en risiko, du er nødt til at være bevidst omkring. Men hvis det sker, så er kineserne ude. Hvorfor det? Hvis russerne stiller sig op og siger, vi var nødt til det, mod at Rusland var troet, vi stod til at miste... I kunne smide atomvåben i Ukraine? Ja, men altså, hvis du går ind og bruger et taktisk atomvåben imod koncentrationer og militære styrker, hvad er så problemet? Du har ikke brudt krigens love. Du har gået ind og angrebet et militært mål og været i stand til at dræbe ret mange på en gang, men det står der altså ikke nogen om, man ikke må. Der er ikke nogen regler i krigen om, at du ikke må bruge atomvåben. Det er sådan en norm, vi har skabt i Vesten, og som primært går på at begrænse os selv og amerikanerne. Russerne havde et helt andet syn på atomvåben, end vi andre havde under den kolde krig. De så det jo bare som et våben på linje med andre. Og hvis du ser de gamle krigsplaner over Danmark, så skulle vi jo tætte bombes med taktiske atomvåben. Men man må jo sige, det er jo et skridt, der det for første verdenshistorisk skridt. Det er vel ikke noget, der sådan får folk til sådan vælte over i den russiske kolonne med politisk støtte, tror du? Tror du, det ændrer noget som helst? Altså dem, der sidder i dag og spiller risk på den store klinge, de er nødt til at sige, hvem allierer også imod den store fjende som USA? Kina har ikke andre steder at gå hen. De er nødt til at alliere sig med de lande, de kan, for at imødegå det pres, som de også oplever i Taiwan-strædet i øjeblikket. Så hvis det kommer til, at russerne begynder at bruge taktiske atomvåben mod militære våben, hvis de gør det mod Kiev, bliver det en anden snak. Men så længe de gør det mod rent militære våben, der kan argumentere for militær nødvendighed og proportionalitet, så tror jeg, at kineserne vil gøre det, som nu bare lige sidde på hegnen, der ikke gør noget. For lige at få proportionerne, altså brug af et taktisk atomvåben mod en eller anden militær styrke. Mm-hmm. Det skulle så være i et af de der områder, som de rigtig gerne vil have. Altså, ja, eller forhindre dem i. Hvad snakker vi så om 50.000 døde eller sådan noget? Det må du da ikke spørge mig om. Det kommer an på, hvor gode de er til at ramme, og hvad men, de rammer. Men hvis det sker, så er vi også der, hvor amerikanerne siger, okay, så får I sgu flymaskiner. Og ja, selvfølgelig. Men vi giver dem nok ikke atomvåben. Nej, men du kan godt se, det begynder. Hvad vil du bruge flyvemaskiner til, hvis du begynder at blive ramt med taktiske atomvåben? Du kører spillet op på det. Så det eneste mulige, vi overhovedet, det eneste håb for at undgå det er, at Putin han... At fronten holder op. Og at Krim ikke falder. Vi bliver nødt til at... Donbass ikke falder. Vi bliver nødt til at stoppe her, desværre. Tusind tak, fordi du kom. Ja, jeg håber ikke, jeg bliver inviteret, at jeg bliver nødt til at komme igen, hvis det her bliver en realitet. Men det er noget, som du er nødt til at holde dig for. Ja, selvfølgelig. Det er at hygge os med her nu, ja. Og sige, at hvis vi støtter det ukrainske kamp mod russerne, så tvinger vi russerne til at bruge taktiske atomvåben. Tak skal du have. Det var virkelig noget hyggeligt stof at gå hjem på her i dag. Ja. Torben Steno, det er sgu alligevel skarpt kost. Skal vi give, det ved jeg sgu ikke, hvem... Der er Thomas Roden. Det vil jeg faktisk godt give en bamse, fordi... Eller der er forsvarsministeren. Forsvarsministeren. Også med det, Peter Viggo lige har fortalt nu, så tænker jeg sådan, at jeg kan næsten ikke holde mere krig ud. Så ikke flere penge til Ukraine. Jeg har lige bare med atombomben. Jeg har lige sendt 321 kroner i sidste uge. Jeg håber ikke, at det er det, der vil være med til at udlyse, at Putin går i gang med de taktiske atomvåben. Så jeg hælder til Thomas Roden, fordi det er en meget, meget dedikeret og meget højt begavet, velskrivende og argumenterende mand. Så siger vi Thomas Roden for fidusbarmen. Og jeg mener også, at Morten Bødskov, han skal have lov til at være forsvarsminister på livstid, uanset hvilken regering vi har. Så det må være det, der gør det ud for en bamse. Men Thomas Roden, det vil jeg godt være med til. Godt. Jamen, så vil jeg sige, at det var noget, jeg ikke nåede at sige noget om. Men altså SF, jeg synes simpelthen, det er helt ufatteligt, der er nogen, der kan tage det parti alvorligt. Altså, så er Jacob Mark, deres politiske ordfører, ude og sige, nu hopper vi ud af folkeskoleforliget, som er en konstruktion skabt af den tidligere SF'er, Christina Antorini, som selvfølgelig blev socialdemokrat for at, blive minister. Det er så det, som er blevet enige, de fleste er blevet enige om, er nok et af de mest katastrofale politiske reformer, der er. Nu, og SF'er har været med til, nu stiller de sig frit. De vil give folkeskolen fri, uden at sige, hvad det er, de vil give den fri til. Så kommer Pia Olsen Dyhr den næste, og med at nu vil hun være børnenes minister, og nu vil hun også være naturens minister. Og det hele, det er simpelthen sådan noget børnehavelederssnak. Det er socialistisk offentlig sektorpopulisme er den værste snak. Der er sindssygt mange vælgere. Jamen altså, jeg får helt lyst til at stemme på Enhedslisten, når jeg hører sådan nogle... Kvinder i den offentlige sektor, de valgfarter hen, stemmer på SF. Altså, her i partiet går vi ind for godt er bedre end dårligt. Jamen, det er helt vildt. Børneminister. Hvorfor er der ikke nogen, jeg forstår det. Jeg synes, det er så smart. Og de går endda frem. Jeg synes, det er så smart, fordi Mette Frederiksen, hun børnenes minister, det hun sagde, hun var. Der er mange, der siger, det var hun måske ikke. Det var da også noget sludder. Så vil jeg være i den nye regering. Jamen, det er da smart. Nej, så vil jeg være børnenes ven. Altså, hold op. Nå. Vi når ikke mere den her uge. Nej, det gør vi ikke. Det var Simon Karlip Gardner Mogensens sidste vagt. Han var i redaktionen, og så var det jo Josefine Maria Hansen, som bestyrede knapperne. Og med det siger vi mange tak for denne gang. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted. Det er vi. 10.05. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.